أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك يا تنش واسمع تلاوت كدل دا سورة الأنعام دا يوصلة وشتم آيات سخشرو پر یو سلو پینزو دیر شم آیات بانی خاتم سوا دیر طول آیات و ربط دا ما قبل سر پدی کدی شپا ما قبل که مخ که چو احوال دا مصدقین و دا مکذبین و بیان سوا سر دا جزا دا دی چه سوک چه مصدق دی دا رسولان و تصدیق کردی دی دا غبت سنگ سزای او سوک چه مکذب دی دا رسولان و خبر در واغ گنگلی دا غبت سنگ سزای نو مصدقین و مکذبین سره د جزا مخ کې بیان سیو په دې اوس آیات کې چې هغه یو سل پنځه دیرشم آیات کوری چې ځې اوس هغه وخت د وقوع د دغه جزا او بیان چې دا جزا یو نو څه وخت ورکول کیږي او هغه کیفیت ته جزا بیان چې دا پر سره کم کیفیت باندې را شروع کیږي دا جزا دغه بیان شي نور د دغه متعلق یعنی هغه جزا ده د شو والا د بدو والا ده کیفیت و تاریخ په دغه آیاتو کې بیان لري چې په دغه وختو کې راځي پر دغه رقم روپیل کیږي دا جزا دغه سی وس ترجمه ته متوجه سی. الله عز وجل وای و یوم او هغه ورځ در په یاد ک ظرف دی و ذکر ور سره محذوف دی یاد ک هغه ورځ یحشرو چې الا برا جمع کې راو به پاسی هم دغه مخلوقات جميعا گرد وس که انسان چر سوی دی که پیری چر سوی دی اغه ورځ در پیات که دا گرد به الله را جمع کیه دا چې مړي دی برته را ژوند کیږي اغه ورځ در پیات که چې دا بچنګ نو برب الله عز وجل چې دی ټول را جمع کی نو په دې کې مسلمان همسته کافر همسته ته دا کافر ډله کې خې پیری همسته انسان همسته هغه مسلمان ډله کې پیری همسته انسان همسته نو هغه د کفارو ډلې کې بیا خاص هغه هغه پیری ته خطاب فرمایي نو و یوم هغه ورځ در په یاد که یحشرو چې الله را جمع کې را حشر کې هم دغه ټوله مخلوقات جمیعا و هم ګرده را جمع کې دا یې تاکید کړي یا بارانو الله پاک ورته ووایي وجه کاپیرې ډله کې بیا خاص وا پیري ته داسې وایي یا معشره ای ډلې الجنې د پیري قد استکثرتم من الانس قد په تحقیق سره استکثرتم تاسې بیخي ډېروالی کړی دی من الانس د خطایستلو څخه د دوکه کولو څخه د انسان بیخي ډېر کوشش مو نه دی کړی دا څه د خدای مخلوق په تسبت سیر ګردو سې سپکاول کړي دي چې هر کار مرتځلولی دی انسان پکښې مشرتی دی کړی دی نو دا پیري ته وایي چې تا بیخي ډېر کوشش کړي دا څونه ډله ستا اتباع دي نو استکثار د یو شي د ډېرښت طلب نو تاسې بیخي ډېر طلب کړی دی چې ډېره کړي څوک دغه اغوا د انسانانو چې انسانان مو اغوا کړي دي خطایستلي مو دي دلته خو یوازې الله تعالی دا د پیري پوښتنه ذکر کوي چې الله پاک و پیري ته وایي چې ای پیری دا څنګه کار تا کړی انسان ته هم خطاب پر دغه ځای باندې کول کېږي فقط الله عز وجل نه دی ذکر کړی هغه انسانان چې د شیطان په قوله کړي یا د کفر تر سره حده ورسره تللي یا کافر سوي که نه یې ګناه یې خې کړي الله هلته هم وایي په سورت یاسین کې به دا پوښتنه راځي الله داسې وایي الم اعهد الیکم یا بني آدم الله تعبدو الشیطان ایا ما تیسته وشت نه وکړي الله پاک ای د ادم اولادې چې تاسې به عبادت د شیطان نه کوئ دغه تاسې به متابعت و عبادت د شیطان وکړي عبادت چې وکړي خو مشرک سګر سره کافر شه معنا چې عبادت کې دا نور متابعت چې دي خو هغه ممنوع دي نو تاسې به عبادت او تابعداري د شیطان نه کوئ انه لکم عدو مبین دا خو ستاسې ښکاره دښمن دي د یاسین شریف په شپیتم آیات کې دغه پښتنه د انسان هم ذکر شوی دی نو دلته فقط الله هغه یو اړخ ذکر کړي هغه بل اړخ چې د انسان څخه پښتنه ده د ګمراه انسان څخه هغه هم کیږي هغه د په آیات بل ځای ثابته ده ما ځې الله هغه د پیریغې دلته ذکر کړله نو چې د پیریغې ذکر کړله د انسان ته هم ګواکې متوجه سو ولې پسې ته ورته وګوره بره جواب انسان وایي پیری نه وایي درولی خیلی گرده دی انسانم دا پیره ام چه دواره کپار دی نو علا پاک خطاب چه تا متوجه که و جن ده ما دی انسان تا خوب متوجه دی زمنان ولی تا جواب دی راپورت کهی نو دی انسان تا پشتنه کلا سوی ده چه انسان جواب رکی ما دی پشتنه آغا دا پسورت یاسین که بیان سوی ده دا غسی وای علا پاک چه ای دلی الجنی دا پیره قد په تحقیق سر استکثرتم تاسې بیخي ډېروالی کړی دی من الانس تر دا منو در دې انس تر منځ هغه د اغوا مضافي شول کېږي من اغوا الانس پر دا اغوا او ګمراه کولو د شیطانانو د انسانانو دا مو څونه خلق په ګمرۍ کې اچولي دي وقال اوس نو جواب کې پوښتنه وو پیري ته متوجه سو جواب دا بل وایي نو خو معلومه ده چې دواړو ته متوجه دا بل یم په هغه زمنان ضمیر ورته راځي دی چې ستاسې پوښتنه دلته ولې پسې تللی نو وقال وبوي اولياء دوستان هم د پیرانه دا دوستان نو څوک دي من الانس چې دا د انسانانو د قسمه څخه دي چې دا په دې قدم پر قدم تل دي د متابعت کړي هغه بار جواب وای پیرې ژغ نه کوي وای ربنا ای رب زمور استمتع گټو منفعت اخستی دي بعضنا بعضوز مش به بعضین په ځونه نور سره بس موږ دغه سیاده خلکو پر چا مول سره اخښلی بخښلی چې دوی پر موږ ګټه اخسته موږ پر دوی ګټه اخسته بس موږ دغه سی وسره معنا دلته د انکار نه کوي په دې ځای کې نو ګټه څه معنا انسان پر پیری کما ګټه اخسته پر دا شیطان باندې نو دا د ګټه دا ده چې شیاطین و انسانانو ته د ګنا و لارې و ترځونه وشي چې دا ګنا داسې وکړه داسې وکړه کم رقم ګناوي نو دغه شهوت لذت چې دی د انسان دغه منفعت پر وخت چې دا ماته د شهوت لارې را شوله ما خپل خوندونه پر اخسته دا زما منفعت شو د شیطان منفعت بیا چې سوچ پر دی وخت هغه بیا و د خپل اولادې ته ها چې دا ما زګوت ورته دیس کوم ګرځل اپس زغلی خبره پوسې بس تم کنه پر یو غته پر لا اډم تور تو ور دغه نه قدر تسلط باندې لرمه لکه یو څوک چې مشر خپل ځان ته ډیر اسکر لري د اسکر نو د دوه مچعي دغه مشر پر جنور مشران باندې غاړه کی چې معنا دغه نه خالق زما مچعي دي شکر مرګ او امر کوم ورسخلي نو دی فخر کی د شیطان منفعت په دغه دي چې د خپل ځان ری معلومه ول چې پر انسانانو می حکمرانی دا د شګیر پیران خو الته پرېږدو تفسیر چې په دغه تفسیر ور کړی دي دا خبر خو انسان الته کی د الله په حضور کې چې بس مول یو تر بل لګټ سره اخته د پر ماخص ما پر د اخته د دغه ته دغه د انسان غي شاوات رقم رقم شیطان ورشوله چې دغه سکه دغه سکه دغه سکه دا ګرده ترځونه دا عمل کول خوند دی دا بل خوند بیا چی شدی ګټه چی شدی هغه بیا خپل حکمرانی چلول دی پر خپل حکومت یې خوند اخستی چې دغه انسانان چې زور ته وایم هغه کې نه نسته پک شي کې هغه را سره کې وقال او بوای اولیاء او دوستان هم د دې چې شیطانانو چې دا دوستان دي من الانس د انسانانو د قسمه دی وای ربنا ای رب زموږ استمتع ګټه اخسته بعضنا بعض زموږ به بعض پر نور او بعض ما پر دغه اخسته د پر ما مگر نو د دغه غټ نتیجه چې څول چې موږ بار د اخرت منکر موږ د سوال د جواب منکر ولې خپل دغه شان کې غټه سو په د خوندو کې او هغه د دې چې اوس سره و درې د نه به بر د قیامت او بلغنا موږ ورسېدل اجلنا او هغه معلوم نه چې ته زموږ اجل نه دی هغه معلوم تاریخ نه ته لکه موږ چې وای چې څوک مرسي بره وروره اجل یې پراو اجل سمنا یې غالات کوم نه ته ورته ټاکلې و هغه یې پراو دلته د اجل تور ذکر سوی دی و بلغنا موږ ورسېدل اجلنا او هغه معلوم نه ته ته زموږ کوم معلومه نه ته مازی پښتو تور دی په فارسی او عربي کې تاریخ ورته وایو هغه زموږ معلوم تاریخ ته الزی هغه تاریخ اجل ته چته ارته معلوم کړو د ناز موږ د پاره چا د قیامت ورځ شتل په دغه ورځ به ګردو اجل پر کېږي د ټول انسان دغه وصول سره مخ ساغه ورځ رااله ته دغه اجل ته لنه د دې څخه مراد د قیامت ورځ چې ته مشته چا کلی او چې په دغه ورځ به قیامت کېږي موږ قیامت نه مني چې بیا به قیامت بیا به سوال او جواب بیا به حشر د اجساد هغه دای ورسره مخصول نو موږ مخصود هغه شې چې انکار مکو په څه خاطر د اوغه شهوات په خاطر چې موږ پر شیطانانو باندې د منفعت سي اخستي ګټم پر اخستي شهوات را شوړ نو دای چې د اقرار وکي انسان چې موږ یو تر بده ګټ سره اخستل کنه دا خو خطاب پیری ته کړیو دا د جواب سم مرمل چې دیم تر سوال لاندې چې څه څه ته پاره پسیتلې ابل ته ته به خېډه را ډاله په ځان نه د پسې کړې نو د چې جواب وای قال الله پاک په جواب کوي النار مسواکم النار دغه اور مسواکم زید بودو باش سسدی نو اوس په اور کې اوسې مسوا د انسان د استوګنځي ته ویل کېږي چې د شپې ورځې پکښې کېږي نو الله وی النار دغه اور د دوزخ مسواکم زید اوسې دوستاسې دی څونه کده خالدین چې تاسو به همیشه است په دغه اور کې د ګردو مرده پاره به پکښې کېاس د کوپارو ته د خطاب الا ما شاء الله مگر نه هغه ک الله تعالی ووایي په دغه غړي کې به نو بیا په اور کې نه است یو تفسیر دا دی چې دا الا ماشاء الله مگر نه هغه وخت ک الله وغواړي نو به نه است پکښه غنو کوم وخت دی دا د خیر په د اور کې ډیر پازاب شي برای الله تعالی ورته هغه بل ځای ته درځي دی چې الته به نو وساس اعظم حریر چې ورته وای هغه خو بیا بدن یې خی کې اډو کې وری خی کې برای هغه ځای ته تفسیر واچي دا چې یو شی دار کم توج په یپ لا یخ شی ور واچي غاشو ته گایګه کستی چې پامي چې ګرم ډوډۍ خوري او به یخ شی ور واچي برای غشونه څنګه وکي نو دی په یپ لا د اور څخه بوز وزم حریر کې واچي نو دا هغه وخت چې دی په اور کې نه دی په زم حریر کې دی یا د تند شکایت کې ناری کوي کوي کوي بار نو وبغواړي الله د اور روان کې الته جوش او بجي هغه حمیم هغه حمیم کې ور ولې نو دلته خدای د اور تلري دی حمیم ته ځینې مفسرین دا راسي وای چې تاسو به همیشه اس په دا اور کې الا ما مگر نه هغه وخت شاء الله ک الله پاک اراده وکړل نور مفسرین وای چې یا هغه وخت مور سرهجد چې خامخه په دغه وخت کې زمحریر ته دی بیا یې یا دی چیرې بیا یو حمیم هغه ګرم جوش او بوته دی بیا یې همیشه په دغه کې یست الا ما مگر نه هغه څوک شاء الله تعالی اراده وکړل هغه به نه بیا لا پاک را بس الله خو مختار کل دي څوک مخنی ولې دغه خالق ته بوای چې دروازه د همیشه د پاره په چا کې دی په دوزخ کې دی الا ما شاء الله مگر نه هغه وخت کې چې شو غړي ک الله و غړي دا به نه نه مگر په نور نصوص ثابته ده چې الله یې نه غواړي نو زما د خبرې په مطلب کې تاسو په یدل یاست نور مفسرون دی الا ما شاء الله س هغه دوه وخت وخت شپه دغه وخت نو په اور کې نه است او عام شخه خبره دغه چې دا په وخت مو مقید کوه چې الله دې امیش ته پاره مگر نه کزه و غواړي مگر زه خو نه غواړم

ابن كثير رحمه الله تخبل تفسير كم ده عبد الله ابن مسعود السخر روايات كردي على ما عجلوني بكشف الخفاك روايات كردي ومن أعان ظالما سلطه الله عليه كشار ظالم كمك وكي ألا يبرده مسلطكي پرده مسلطكي تيس ده وانستان أسكر وينه چده ده ظالم کمک و گای گای پر دی بانی ده غصه بمبار کردی دیه مکوت کردی سرس وزیلی پر ده بانی مسلط سی اللہ وی ده غصه ما دستور دی چه ده ظالم کمک که خو ظالمه نو بیا ده غصه ظالم برته پر تا مسلطه که مخدر بانی را اری برا بجه ده سی خوش که چه بیا بخبره پا زم سی اریان سی ده یو حدیث دی فبل حدیث که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وی دان پا کشب الخفا کرا غلی دی و اذا اراد بقوم شرن چه کل علاقاک ده یو قوم ده پار ده شر اراده وکی ولا امرهم شرارهم نو تولا ورکی دا امر دادی و اغا شرارو تا دادی دا غره کم که علا پاکی را داو که دا قوم سر دا خیر چطور تا ورسی ولا امرهم خیارهم شپا دی که اغا خیر جید علا پاکی اختیار و غوطور لرا ورکی وست دخل گو خپل کردی کشکه یه ش حکمران در بانی مسلط کیش که بد که یه بدر بانی مسلط کیش نو دا د انسان واکی ول خپل لاسه ګول لاسه ستا چې کوم څوک امیر دی هغه ستا عمل دی چې پرتا باندې امیر سوی دی نو دلته علاوه هغه خبرې ته اشاره کوي چې وکذالک پر دغه رقم چې دی د شیطان په کور کې د شیطان باندې پسې دی نو نو ولې موږ مقرره وو مسلطه کوو بعض الظالمین ځینې ظالمان بعضن پر ځینو نور باندې وسط عام خلق شهوات تم لا تړلې ده په دغه قوم کې چې هغه ظالم ظالم خلق شي به زړه سوی دی پر دې باندې په شوبو کې نه جناست دا اسپتال چې ورونه سه تر ډاکټر بر ظالم سه چې مریض دی وروړي دی دغه د فار چې پیسې ځنی وښ کی په پیژې چې دا خو جوړې ده نر ژره نس ور سره کی په پچخ کی په سرمو کی په پونه ور کی په دا ځای په پورچخ کې دلته چې بوې نه زراته تر هغه وخت چې مړي دی دغه سړي ته منه ور کاږي چې مړ شې ځنی ورته وای نو نه کېدله پیسې مطلب ځنی وښ کی ځنی وای دغه رقم دواوی دي چې دواوی ورکی چې تاسو ضرورت ولکه د درې کلمه هغه په شکل لیکلي ولې خدای د کمپنۍ سره قرارداد کړی دي چې هغه چې دوغه نه بوتره او بس ته زده مثال په تور مینه ته ایمیل رانیسم یا تاسو پلاني ګاډی راولم یا تاسو د لندن چکر درکو دغه بوتلم پر کې د مریض ضرورت دی کنه دي خدای غلط غل دي رسمي غل دي پولیس سره واخل چې د خپل خلکو سره چې دی وایزه د جامعي خدمتکار چې دغه خلک سره دی زیری غالب لا زیری خو نه زیری نو دا د الله عز وجل دستور دی علاوه چې دلته تاسو د شیطان په کول کوي شیطانی شیان مخوشتي شهوات مخوشتي بیا نو بل ظالم د باندې مسلط کوم برای نو څکانو برای بیا خوند اخلي چې څنګه خوند کوي چې تاسو ما احکام پای ملکه نو ولې موږ مسلط کوو بعضې ظالمان پر نورو بعضو یعنی د ظالم په ظالم کې سات اخلو ولې علاوه دا نو زه د ځان ځل کوم بیا ما کانو یکسبون بیا ما په سبب سره دغه کانو چې دی و یکسبون دی کې سب کاوه دغه بدی دا ګټل د خپل کړی دا د عمل دی پر د مسلط دی دا یو هم تفسیر څه ما درته وکی تر دغه ځای پورې الله د انسانو د پیری سره خطاب وکي په اعتبار د څه خطاب وکي د دوی د یو د بل سره د همجګر کومک کول شیطان د سره مرسته کوي د شیطان سره مرسته کوي متابعت کوي خدای غس خطاب وس ار یو جلال جلال مخاطب کوي خطاب ورته کوي دی په اعتبار د ذات د انسان په اعتبار د ذات د پیری الله اړ یو ته خطاب کوي د شورت وای یا معشره ای دلی الجن د پیری والانس او د انسان ار یو په جلال نامه کې ای دلی د پیری تاتوا ای دلی د انسان تاتوا الم یاتکم الم یاتی ایا راتګ نو کړی کوم متسته رسولن رسولانو منکم ستسید قسم سخستسید جامع سخستسید رسولان ورغل یقصون چوغو بیان کری وی قصای کری وی علیکم پرتسی بانج آیات از ماد آیاتو چیز ماد آیاتو قصاو بیانی در تکر وی دیسی رسولان تیست نورغل ویون زیرون چی اغو بیر ولی وی کم تاسی لقاء دا ملاقات سخ یومی کم دا ورزی ستسی هازا چی دا چې دغه ورځ د ملاقاتې بیره ولې وای چې د قیامت دې د بداله په حضور کې ولاړ یا د سبي حساب کتاب در سره کې د بابت ورځ ته بیږي دغه بیان چې رسولان درته کړي دغه سې رسولان تیسته نه ورغلي چې دا ګمرهي مکوول د قیامت ورځ نه بیره دلس دغه په قیامت کې الله درولې د پښتنه ځنی کې یا معشر معشر ودلې او جماعت وکړي اېدل الجن د پیری والانس د انسان اللهم يأتي آياتك نو كري كم تست رسول رسولان رسول جمع ده تست رسولان نور أغلي من كم تست جمع سخا تست ذات سخا يقصون شو هو بيان كري عليكم برتسي بني آيات يزما ده آياته وينذرون أو دي بيرولي ويكم تاسي لقاء دم ولا قاء تسخا يومكم ده ورزي تسي هذا شيء ده ده ده ده ورزي ده تسي وسبك شو ولا يستجد ملاقاته بيرولي وي دي تواي بجاب قالوا دي وي شهدنا مش شاهدی ارکو علا انفسنا پر خپل ځانو باندې پر خپل ځان پر خپل اشد بلا ام چې په خدای چې رسول را تراغلی او نفس را سره وختي خو زه نو برابر قالو دی بوای شهیدنا مش شاهدی وایو اقرار کو په دا خبره چې مرته انذار سوی وو علا انفسنا پر خپل ځانو دای چې اقرار وکي وسنه الله عز وجل هغه د د اقرار او د ګناه د دواړو واجوي چې دای نو وس اقرار کوي افسوس کوي پر ځان باندې دلته خو اقرار په شنو ورځ مګر دای ولې دوکه سوی د دوکه واجوي چې شو هغه علت نو الله په ګوت کې را تشویینو دوی خو شایدي وای پر خپل ځانو چې هو بالکل راغلی او موږ ملامت یا الله نو دا اقرار خو دلته نه کوي په دنیا کې به اقرار کړی چې زه ملامت یم توبه به کړی هلته خو په ښه سړي ته نه ورځي الله یواجه داسې وایي وغرتهم الحیات الدنیا وغرت دوک کړي و هم دی الحیات الدنیا دا ژوند دنیا دی د دنیا ژوند دوک کړي و د چې مزکې زب پر یم چې ارڅ چرچې وای کوا درک په دغه دی دوک سوی دی په دغه خپل دنیا مال او دولت په دغه خپل اولادو په دغه خپل قوم قبیل یا په خپل حکومت چوکي په دغه دوک سوی دی چې دا به امیش ته پاري وغرت خطای استلی و هم دی چې الحیات الدنیا د دې دنیا ژوند وشهدوا على انفسهم لا وشهدوا ودي بشهدي هو على انفسهم برقبول زانو ده كم خبري كانهم كانوا كافرين كانهم دي كانوا كافرين كافرين ده شهدي بنو بخبل فورز قيامت وي شنو ذا كافرهم رسول خرا غلي ما كلم منين رسول سوك نما ني خو كافر ما نده تو خو چدا دنيا جون خطايستي خو ده غد رسولان خبر انا من لك ني وخي ويل تش شهيد قال تعالى قالوا شهدنا على انفسنا تقول زان شهاداكم تش رسول راغلي فدا ورست كده ايات علاوي دي شهاداك خپل ځان چې کافر و مدغه خلاصه ده او شهیدو دی به شهیده ده چې علا انفسهم پر ځانو ده دي چې انهم دي کانو و کافرین کافران اوس په دغه آیت کریمه کې سوال واردېږي هغه سوال دا دی چې دلته الله پاک لیا معشر الجن والانس اے د پیرانانو د انسانانو ډلې الم یاتکم آیات سراتک نو کوي رسول رسولان من کو په دغه ته سوال چې دا خطاب خو چا او چاته د انسانو پیری دواړو ته د چتیست رسولان نه ورغلي دغه مسله ده چې پیرانانو کې رسولان رو وکنه په دغه مسله کې په دې کې د علماو اختلاف هغه علما چې وجه خبر کې تا کړی دي چې رسول ګرد عمر په انسانانو کې محصور دی په پیری کې رسول نه دی راغلي هغه پرېږده دا بل ډاله چې وای وو په پیرانانو کې رسولان وو مګر وو تر نبی علی سلام د مخ تر نبی علیه السلام د مخه د انسانانو اراره طبقه چې راتلخ خپل رسول ورته راتلی په ارار تاریخ کې د پیرانانو دغه طبقه وي هغوم ځان ته رسول درلودی خو چې رسول علیه السلام رالی بره د پیرانانو هغه په دې چې د رسالت خبره وه هغه ختمه سوله یو نبی علیه السلام وسلام دا خصوصیت لري چې دی رسول وسقلی نو تسول سقلین سمراد انسان او پیری دی د نبی علی السلام بعثت دوه تعمیم لري یو یې دا دی چې د انسان او د پیری د دواړو د پاره دی چې دی رسول دی دی یو فرق نه لري چې دا انسان د پاره دی پیری د پاره دی بل دا دی چې هر هر عصر د پاره د قامت پورې دی هغه نور نه بیان چې په خاطر سی وو یو خیر رسالت مختص په چاپ شو په انسان په پیرانانو ته ونه بل رسالت مختص په یو دور کې چې دغه نه کولونه بل به هغه منسوخ شو نو د نبی علی صلوات و سلام دوه تاج وکړي چې د بهتري پر سر شو یو رسالت مختص په چاپ شو نه دی په انسان شو نه دی نه په پیری شو دی و دواړو ته دی بل دا دی چې په یو تاریخ شو نه دی معلق چې دا درغه تاریخ پورې بیا منسوخ کیږي نو عزب الله نه کې د قامت پورې دغه کسان چې دغه نظر وکړي نو خصيص په پیرانانو کې خپل رسولان راغلي و مخکي وس الله پښتنه په ورځ قیامت کې چې تاسو رسولان نه ورغلي خو دې کې و د من کوم خطاب یې سیدي په انسانانو کې رسولان نه ورغلي خو خطاب سیدي په تاسو کې رسولان او الله پاک دوه ورته نه ورغلي دې به بار وای چې و ولې نه ورغلي خو زه ګمراه هم زه په بلد تلم نو دا خو آسان اسول مګر اکثر علما دغه نظر به ورکی چې یا په پیرانانو کې چې رسولان نه کله هغه خبره چې په پیرانانو کې رسولان و د تفسیر مزری والا دغه خبره خوشا کړی دغه وای دغه وچ پدی کې مګر و تر نبی علی السلام د مخه پدی کې د رسالت سلسله جاری نور علما چې مال پر دې خو باندې ډیر چې هغه په نبوت و د رسالت خاص په انسانیت کې مختص دي په چا کې لسره فای په شیطانانو کې په دا پیرانانو کې وګو کې رسول الله پاک نور راځي نو د من کوم خطاب څنګه ورته کې درولې چې دوار دي جنو انسان دي په نامه یاد کړ دا په ما تست رسولان من کوم نور راځي د من کوم خطاب څنګه کړی داغه جواب دادی چې د منکم خطاب په اعتبار د مجموعه ورته کړی خطاب کوي چې انسان پرې ګډ وړي لکه سړی چې د مثال په تور یو چاته یو سړی ورولېږي د یو قوم څخه داغه قوم برای لازم ما خبرې البته بیان کړه دوه قوم پر ولاړ دواره خبر کړي مونږ ورسته وای ستاسو په ډله کې ماته ستاسو سړی نور نه جوړي کله سړی خدای ویډه چې څخه خطاب وګورځي تکول کیږي د مجموعه په اعتبار خطاب ورته سیدي نو فدا خاطر من کوم خطاب دواره ته کړی دي اگر چې رسول یوازې په چا کې هغه یوازې په انسانانو کې په پیرانانو کې نو ونو دا یو جواب دی بل جواب یې دا دی چې رسول دوه قسم دی یو بل الساره رسول دی چې څنګه به الله را واسي دی ته رسول وای یو به دا دی د رسول رسول چې نبی علی سلام یو څوک وګماري چې بلارس دی ته رسول وای خو یې جلسه وی دی کنه دی نو په پیرانانو کې دغه خلک و چې رااله د نبی علی سلام چې استفاده وکړي چې زدا کی بر خپل قوم ته ولاړی برای بیان ورته کنه دغه ته رسول وای نو وس دوار ته خطاب سی آیات است رسول نو راغلی انسانانو ته دغه بلا واسطه رسولان چې په مابین کې بل څوک نه خپل ډایرک علاوه وحی ورته کړی د پیرانانو د پاره بل واسطه رسول چاغه د نبی علی سلام څخه د کړی چې هغه لار علی جلی دی دی به رسول سو د رسول د پاره بار ولای خپل قوم کې علی جلی دی نو پر دوار خو د رسول اطلاق کیږي اگر چې پر یو حقیقت دی پر بل باندې بنو مجازان دلته معنا چې مرسول معنا یو واخله بار دوار مرسول دی هغه د الله د طرفه مرسول دی بل د چا د طرفه څخه د رسول د طرفه څخه مرسول دی نو دا عمومي مجازي معنا چې واخله هغه حقیقت خپل د مجازي او پر د چي عمومي مجاز ورته وای دا نه بار په دغه ځای کې د کې دایس په خبره تاسو وسپوي د لیاس نو د رسول توري چې دی مطلب مرسل یجل کرسوي په حق هغه نو کبل بلا واسطه لکه الله تعالی یجلی یا بل واسطه الله رسول راجلی د رسول بیا دی یجلی دی الته لکه په یو آیات کې راځي په سوره احقاف کې نو یشتم آیات الله تعالی بیان کې وای او اذ صرفنا الیک نفرا ونبی علی السلام تعالی وای تدر په یا دغه وخت در پیاد کې چې موږ را وګرځول و تاسو ته نفرن یو ډله من الجن د پیرانان د پیرانانو یو ډله چیرې دله الله وي ته در پیاد کې بره ستا کلامتر ورس قران کریم بره و درته تاسو څنګه ناواله خبر کې درځي چې ورس ورس ته ونه پیرانان دې ډله الله یې بیان کې ما در وګرځول و تاسو ته یو ډله د پیرانو یستمعون القران چې هغه ورس قران ته نیو فلما حضروه قالوا انصتوا چرال قران کریم ترنجي جس په پیغمبر وای برای هي چپس ژغ مل د سره کوم نه ولاده خبري دا پیرانان سره وای مشخونی په خبر خو ان پیغمبر امنو په خبر الله یې بیان کوي دی دا غره کوم برای هي چپس فلما قضی کله چې د قرات خلاصو ولو الى قومهم منذرين بردي ولار وخبل قوم تي انذار وك ايه په دنیا کې نوې کلام نازل شوی دی په عربي ژبه دی داسې رسول دی درځي چې لار ایمان پر اور دغه دی قران دا بیان کوي نو هغه خلک چې دا ولاره و پیرانان ته دلته د نبی اسلام قران ته غوښوي خو دا د نبی علی سلام رسولان سوګه کې دوه لجل نو دلته د رسول څه عام معنا مراده ک الله را لجلی کده الله رسول به را لجلی نو دلته به بل مسله دروښه اخداد چې موږ وایو چې والصلات والسلام على رسول خير خلقه صلات والسلام خصوصیت د چا دی د نبیانو دی د نبیانو سما سوا استقلالا پر بل چا باندې صلات والسلام نه ویل کیږي نو دغه ملاساب چې دغه رقم دعا کوي چې والصلات والسلام على رسول خير خلقه دغه اره ورځ ګناکار دی زمړ اره ورځ ګناکار دی او خدای صلوات والسلام پر چا وای علی رسول پر رسول د چا پر رسول خیر خلق د خیر د خلق خیر د خلق نبی علی صلوات والسلام دی نو نبی علی السلام چې کوم خلق یې زیته یې جن دی پر غوس ولات نو وای پر نبی علی السلام یې نو وای خو معنی دغه را وختل کدا سپیس په متوجه اس دی خو نو وای دغه خو طلبه او علما او د سیسر اړه لري علی رسول خیر خلقه رسول مضاف او خیر خلق پر رسول د خیر خلق خیر خلق څوک نبی علی السلام د چ کوم څوک یې جوړی پر غو رسولانو ته صلوات والسلام وای پر نبی علی السلام یې نو خدا غټه ګناه د اره ورځ کی نو د سی وست علی رسوله خیر خلقه دې زمیر دلته غواړي صلوات والسلام دی علی رسوله پر رسول د الله خیر خلق بدل دی کوم رسول د الله چې خیر خلق دی دغه رقم کې علی رسوله خیر خلقه او علی رسول خیر خلقه دا نو چې دی برای لمازی ګبره دې چې وای چې ورپام کې خو لښتې مورپام کړی په خدای کزنی او دغه رقم وای چې ورته پر دوه راس والصلاه والسلام علی رسول خیر خلقه بل او دغه دا نو دا معنا ته به متوجه است دایم دغه پر درتول چې د رسول رسول ته امر رسول ویل کیږي خدای غدي رسول و خیر خلق د مزافی غدي د رسول اطلاق پر کول کیږي دا خبره وس نور خلاص شو چې دا خطاب مول دا من کوم ودی ته سوې دی په دې کې رسولان ست په پیرانانو کې کنسته ځینی علما وایسته خو مشکل حل دی چې اوای نسته بارونو څنګه من کوم خطاب ورته کوي بار موږ دا یا په اعتبار د عموم چې ورته ګورنه په عمومي ګرځ دا لکه خو ناغه دی په هغه یو قسم کې رسولان ست چې انسانان کې

مما يعني من جزاء ماذا جزاء صدقة دي أعمال كردي مسلمان عندي دي أعمال متفاوت نجي يو ديرني كي كي بجا لشكي نو ألتا پا أجر و پا سواب كما لا ورط بيدري چا ديرني كي كرد داغ رطبا بالوري چا لجا كرد داغ دا بكشتي پا دا بدو عملو كم داغ رقم دا بدان غرد پر ورقم يو دير بجي كي ألا واي بداني پا بجي نمرير نکاني پا نكي نمرير پا بدو يمرية دا زي مرين لري كرسا نو چا دير بجي كرد نو خود بيا درجة پا عذاب كي الوري دا بل چا لج بجي كرد درجة پا عذاب كي كشتي دا غرد يادي ولي كل اري والر که مؤمن دی که کافر دی که ش عمل والا دی که بد عمل والا دی اره ولر درجاتون دی لر درجی دی مم ما دا جزا سخت آغا کارو عملو چ دی عمل کردی و که توانو دا گر دا عملون بیا دا اره و درجه تا کل چ دا جیسر دا درجه مناسب دا جیسر دا غدا بنو گر دا علا پا علم کی وما ربک بغافلین عما یعملون وما ندی ربک ربستا بغافلین خبر عما دا آغا کارو سی عملون چ دی عمل کنو علاو از ما سپرت کرسی بیجی خود آره و کشنی او غط خیر چه کردی دی کشنی گناه او بد گناه چه کردی دی کرده را تمعلوم جد درجه ام را تمعلوم جنو آره پا خپل خپل درجه که علاوه و راشن زما داغس حکمتی خو بانا می پر در ولی دی ولی بانا خو ارسال در رسولان و سوی دی علاوه ازی از کل پناه خبر چه که قوم نه حلاکم پر ار قوم چه اپت را غلی دی زرپرس وزمه رپرس وزم کلی یجی الله عز وجل حکیم دی عالم دی الله و داغی مناسب دسر مناسب ده او خبر دی تور که ولسوی دی نیست ولی مرشد دی خبر ای خدای تو با خو مکشل و ولیش نیک عمل خو مکری دا وینه دی ماز ول دنگی کی چیز ارمان چیز خبر الله و دی ما خبر کری دی دغه دستور در تک شو چلم یک ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون گسرا لا تقدر کم کینه خبر و تور کی دا به عمل دوند د کار دینو سبق ووشتی پر داغ زایب برا و درو دا پس دو دریایت بب برا ورز دخیر وای کجون و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.